Toyota i wyjedź nowym dostawczakiem. Materiał nie stanowi oferty w rozumieniu kodeksu cywilnego. Przeznaczony dla przedsiębiorców. Finansującym jest Toyota Leasing Polska spółka z o.o. Żegnamy reklamy. Wtorek, 17 września, jest godzina 7. Państwo słuchają programu Trzeciego Polskiego Radia. Na naszej antenie czas na serwis specjalny. Anna Zaleśna-Sewera i Krzysztof Zyblewski. Druga wyrwa w Walewnysie. Trwa walka o ocalenie zapory. Stan klęski żywiołowej na Opolszczyźnie, Dolnym Śląsku i Śląsku. Węgry uruchamiają unijny mechanizm zapobiegania kryzysom. Udało się załatać uszkodzone wał na Nysie Kłodzkiej przy ulicy Wyspiańskiego w Nysie. Teraz walczymy z dziurą w wale tuż przy tamie Jeziora Neskiego, informuje Dariusz Pryga ze Straży Pożarnej. Próbujemy uszczelnić tą wyrwę. Wszystko idzie w dobrym kierunku. Jeżeli się utrzyma ten przepływ, który jest aktualnie, to możemy mówić, że uda się prawdopodobnie obronić Nysę. Wieczorem przy zaporze pracowali strażacy, wojsko i wolontariusze. A w Nysie jest teraz najgorsza sytuacja związana z powodzią. Istnieje ryzyko całkowitego zalania miasta. Burmistrz ogłosił ewakuację. Punkt ewakuacyjny znajduje się przy hali Nysa. Przebywający tam mieszkańcy przyznają, że nie wiedzą, jaki los czeka ich miasto. Nie wiadomo. Służby mówią, że coś się będzie działo, ale czekamy, co się rozwinie dalej. My już się ewakuowaliśmy, jesteśmy po bezpiecznej stronie miasta na tą chwilę. Dużo ludzi podjęło taką samą decyzję jak wy? Bardzo dużo ludzi, bardzo dużo znajomych już wyjechało z miasta. My akurat tutaj mieszkamy, część z nas tutaj mieszka, część przyjechała. Jakoś sobie radzimy. Służby umacniają też wały na Marszowicach we Wrocławiu. Zagrożone są osiedla, ponieważ podniósł się poziom rzeki Bystrzyca. To efekt zwiększonego zrzutu wody z zapory Mietków. Zalecamy, by przenieść się na wyższe piętra budynków. Jeśli będzie konieczność ewakuacji, na miejsce podstawimy autobusy, poinformowały władze Wrocławia. W stolicy Dolnego Śląska kulminacja fali przejdzie na Odrze koło piątku. Poprawia się sytuacja powodziowa w Jeleniej Górze. Poziom rzeki Bóbr obniża się, nadal jednak przekracza stan alarmowy. Tam, gdzie woda spłynęła z zalanych posesji, mieszkańcy rozpoczęli sprzątanie. Jak mówią, na oszacowanie strat jeszcze za wcześnie, ale przyznają, że powódź wyrządziła szkody. Garaż jest zalany o gdzieś dotąd widać tutaj, prawda? Na pół metra. No tak, o, tam miałem cement, cynk, też do wyrzucenia. Woda w samochodzie. No cała piwnica zalana, po sufit. Piec, wszystko co było w środku jest zniszczone. Meble, podłogi, wszystko, ściany, no tak jak przy powodzi. Woda była, gruntowa woda wyszła. Po kolana mieliśmy. Zalana została siedziba Karkonoskiego Sejmiku Osób Niepełnosprawnych. Prezes Stowarzyszenia Stanisław Schubert mówi, że woda wdarła się do każdego pomieszczenia. Przed 4 laty Urząd Marszałkowski i prezydent miasta wsadzili w ten obiekt ponad 600 tysięcy złotych. Dostosowano ten obiekt do potrzeb osób niepełnosprawnych. Wymienione zostały drzwi, podłogi. No i dzisiaj okazuje się, że będzie trzeba to wszystko powtórzyć. W Jeleniej Górze, a także w pozostałych miastach i wsiach Dolnośląskiego, Śląskiego i Opolszczyzny obowiązuje wprowadzony przez rząd stan klęski żywiołowej. Dzięki niemu każdy poszkodowany przez powódź może łatwiej uzyskać odszkodowania. Od ręki to 10 tysięcy złotych, mówi premier Donald Tusk. Mówimy o prostych wnioskach. Będzie mógł zgłosić się do władz gminy, tam gdzie mieszka, tam gdzie poniósł straty i właściwie od ręki, po zatwierdzeniu przez wójta, burmistrza, prezydenta czy miejscową opiekę społeczną, będzie tego dyspozycji 8 tysięcy plus 2 tysiące złotych bezzwrotnej, natychmiastowej pomocy. Będzie też wsparcie w odbudowie domów i zabudowań gospodarczych. Jeśli chodzi o remonty mieszkań albo odbudowę zabudowań gospodarczych, to jest do 100 tysięcy złotych. To są bezzwrotne pomoce finansowe. Jeśli chodzi o odbudowę budynków mieszkalnych, do 200 tysięcy złotych. I to będzie też w takiej bardzo uproszczonej formule. Rząd przeznaczy na pomoc 1 mld złotych. Do tej pory policja potwierdziła 4 ofiary śmiertelne powodzi. Szczegóły przedstawił komendant główny Marek Boroń. Niestety mamy 4 ofiary śmiertelne. Jest to mężczyzna w miejscowości Bielsko-Biała, mężczyzna w miejscowości Krosnowice, kobieta w miejscowości Lądek Zdrój i mężczyzna w miejscowości Nysa. Dotąd ewakuowano ponad 3000 osób. W Polskim Radiu 24 jest specjalne wydanie programu poświęconego powodzi na południu Polski. Węgry uruchamiają zintegrowany unijny mechanizm zapobiegania kryzysom. To ten kraj jest do tego uprawniony, bo w tym półroczu pełni prezydencję w Radzie Europejskiej. Ten mechanizm umożliwi państwom Europy Środkowej dotkniętym powodziami możliwość koordynacji działań i zgłaszanie w jaki najskuteczniejszy sposób wspólnota może im pomóc. Centrum koordynacyjne spotka się we wtorek rano, a jego praca umożliwi ekspertom monitorowanie tej nadzwyczajnej sytuacji, określenie dotacji i koordynację z instytucjami Unii Europejskiej. Powiedział Janusz Boko, minister do spraw europejskich w rządzie Viktora Orbana. Węgry w tym półroczu przewodniczą pracom Unii Europejskiej, dlatego to właśnie ten kraj uruchomił procedurę. Węgierski urzędnik dodał, że rząd gotowy jest również na uruchomienie kolejnego unijnego mechanizmu, czyli ochrony ludności. Stanie się to, jeśli Węgry otrzymają taki wniosek od kraju członkowskiego. Piotr Piętka, Polskie Radio Budapeszt. To był serwis Trójki. Teraz o sporcie na trójkowej antenie Adam Malecki. Dzień dobry. Dzień dobry Państwu. Sport potrafi podnieść na duchu, dlatego też środowisko sportowe stara się wspierać tych, którzy odczuli skutki powodzi. W Ekstraklasie Siatkarskiej stworzono hashtag Gramy dla Nysy podczas jutrzejszego meczu. Projektu Warszawa zostanie przeprowadzona zbiórka artykułów pierwszej potrzeby, które trafią do obszarów dotkniętych powodzią. 250 tysięcy złotych na rzecz powodzian przeznaczyła Fundacja byłego kapitana reprezentacji Polski Jakuba Błaszczykowskiego. Tych gestów wsparcia jest Solidarności jest więcej. Całe środowisko sportowe się jednoczy wobec wielkiego dramatu. Bardzo zła sytuacja jest w Prudniku, relacjonuje prezes występującej w drugiej lidze koszykarzy Pogoni, Dariusz Lis. Hala zalana, to około 2 metrów wody, także chwilę byłem, ale no przerażający widok, także no trudno tutaj coś teraz powiedzieć, co będzie, z tego względu, że no bo są ważniejsze rzeczy. Ludzie u nas przeżywają też tragedie, mają pozalewane domy, gospodarstwa. To jak gdyby w pierwszej kolejności trzeba do porządku doprowadzić, a w drugiej kolejności będzie sport. Przez płynącą obok rzekę zostały zalane boisko i budynek klubu piłkarskiego Granica Ruptawa, znajdującego się w jednej z dzielnic Jastrzębia-Zdroju. Relacjonuje wiceprezes Granicy Artur Nowak. Spróbujemy ratować jeszcze to, co gdzieś tam zostało, bo no dużo sprzętu takiego poniszczone, typu lodówka, pralka, z takich rzeczy, co wiadomo, no co gdzieś tam nie byliśmy w stanie na szybko wynieść, na szybko zareagować. Ile daliśmy radę ogarnąć, tyle daliśmy radę ogarnąć. No teraz gdzieś tam zawodnicy też w ramach treningu pomagają w sprzątaniu, w odbudowie tego wszystkiego, bo tak mówię, no ligę na pewno w przyszłym tygodniu już rozpoczniemy, co i jak, a też zawodnicy muszą być w treningu, nie? W reżimie treningowym. W reżimie treningowym pozostają także piłkarze grający w pierwszej lidze. Wczoraj rozegrano 2 mecze. GKS Tychy przegrał 0-1 z Ruchem Chorzów, a Chrobry Głogów wygrał w Pruszkowie 3-2 ze Zniczem. W piłkarskiej Lidze Mistrzów dzisiaj rozpoczną granie w nowym formacie, czyli w fazie ligowej Ligi Mistrzów. Mecze szykują się zacne, na przykład zagrają Milan z Liverpoolem, Real Madryt z VfB Stuttgart czy Juventus z PSV Eindhoven. Przypomnę, kończąc wątek piłkarski, że mecz 8 kolejki pomiędzy Śląskiem Wrocław a Stalą Mielec został odwołany, a we Wrocławiu został odwołany mecz 8 kolejki Ekstraklasy, w której Śląsk miał zagrać Stal Nysa miała zagrać z Skrą Bełchatów. I jeszcze informacja z Budapesztu, gdzie trwa 45. Olimpiada Szachowa. Nasze reprezentantki pozostają bez porażki. W 6. rundzie pokonały Chinki i awansowały na 3. miejsce. Polki ustępują jedynie reprezentantkom Indii i Gruzji. Panowie zremisowali z Austrią i spadli z 11. na 16. pozycję. Prowadzą reprezentanci Indii. Dzisiaj dzień przerwy w turnieju. Rywalizacja w stolicy Węgier składa się z 11 rund i potrwa do niedzieli. Te najważniejsze informacje dotyczące pogody są takie, że przestaje padać. Dziś jeszcze możliwe miejscowe i przelotne opady w rejonach podgórskich i górach, ale to już nie będą tak ulewne deszcze jak w ostatnich dniach. A na termometrach dziś na ogół od 20 do 25 stopni. Na północnym wschodzie kraju miejscami to może być nawet 26 stopni Celsjusza, a w rejonach podgórskich nieco chłodniej, bo od 17 do 19. Wiatr będzie słaby i umiarkowany. No to kolejne dobre wieści. Jeszcze o poranku proszę na Pomorzu uważać na mgły. No a ciśnienie w związku z tym, że niż Borys odpuścił, rośnie. W południe w Warszawie wyniesie 1013 hektopaskali, ale to nie koniec wzrostów ciśnienia. Zapraszamy do reklamy. RTV Euro AGD. Teraz w Euro. Mega rabaty na produkty objęte promocją. Na przykład pralka Electrolux Steam Care. Pranie z dodatkiem pary. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką to 2283. Teraz za 2199 zł. A dodatkowo 100 zł za każde wydane 1000. Zyskaj kod rabatowy na kolejne zakupy. Promocje do 30 września. Szczegóły i regulamin w sklepach i na euro.com.pl. Żegnamy reklamy. Na zegarach 9:07. Zapraszamy do Trójki. Czyli audycja poranna, także z Państwa udziałem. Teraz ważny głos. Proszę teraz o uwagę w imieniu naszego słuchacza. Proszę apelować do tego, żeby ktoś pomógł w Lądku i w Stroniu. Tam nie ma dróg. Myśmy tam chcieli dowieźć chleb. Ci ludzie nie mają chleba. Ludzie nie mają wody, tam nie ma jak dojechać. Drogi są zablokowane. Ludzie chcieli oddolnie jechać, żeby zawieźć tym ludziom, bo oni błagają o pomoc i tego nie ma. Zwróćcie na to uwagę na razie na antenie, żeby odpowiednie służby i władze, nie wiem kto, żeby tam był w stanie choćby helikopterami dowieźć im podstawową żywność. Ci ludzie niczego więcej na tej chwili nie potrzebują, żeby się napić wody czystej i żeby zjeść chleba. Ta bardzo trudna sytuacja w Stroniu czy w Lądku rzeczywiście wymaga działań bardzo szybkich. My oczywiście będziemy apelować w tej sprawie, o tym zapewniam, ale tak pomyślałem, może drony. Ja wiem, to brzmi jak taki prosty pomysł, ale podam przykład Państwu. Agrodron Polska oferuje bezpłatną pomoc w transporcie produktów najpilniejszej potrzeby na zalanych terenach. Właśnie dronami. W mediach społecznościowych Agrodronu można znaleźć numer telefonu do tej firmy. Jestem przekonany, że takich przykładów jest więcej osób, które posiadają drony, które mogą przetransportować do nawet 40 kg. Oczywiście ten dystans nie jest nieograniczony, ale jest to możliwe. Agrodron Polska, przypominam, ja zostawię ten numer telefonu Oli Dobieszewskiej. Jeśli Państwo chcieliby go poznać, to oczywiście proszę zadzwonić na 2 2 7 3, a można też szukać tych informacji w internecie. Ja myślę, że w tej sytuacji, w tej chwili to może być najlepszy pomysł. Dziś audycja poranna, tak, w dużej mierze o powodziach w Polsce. Mamy 11 minut po 7. Katarzyna First-Wojtkowska, Ola Dobieszewska właśnie, Michał Kowarski i Robert Grzędowski. Zapraszamy na drugą godzinę naszego spotkania. stronie śląskiej, Lądek-Zdrój. Podobno nie ma dojazdu. Ja podpowiadałem Państwu, by szukać tych opcji wykorzystania dronów, ale mamy też głos w tej sprawie wyjaśniający możliwość dojazdu do Lądka-Zdroju. Proszę słuchać uważnie. No nie, bo słucham akurat radia i usłyszałem jednego pana, który do Lądka nie potrafi dojechać, a ja właśnie z Lądka wyjeżdżam. Wczoraj wieczorem dojechałem i może warto podać słuchaczom, tym, którzy chcą, że można dojechać od strony Czech przez Jawornik, od Muchów. Ten dojazd jest możliwy i można tamtędy wozić i do Lądka, a dalej też do strony. Zapraszamy do Trójki. Dziękujemy za te głosy. Tak, podpowiadajmy sobie, można to robić chociażby na trójkowej antenie. We Wrocławiu trwa sztab kryzysowy, posiedzenie sztabu kryzysowego z udziałem m.in. premiera Donalda Tuska. Wrocław szykuje się na przyjęcie tej fali powodziowej, która ma się pojawić we Wrocławiu pod koniec tygodnia, ale także szykuje się Opole. W Opolu jest Kuba Biel. Dzień dobry, Kubo. Dzień dobry. Jak Opole szykuje się do tego przyjęcia fali, która teoretycznie ma być wypłaszczona przez zbiornik Racibórz Dolny, ale i prognozy to jedno, zakładam, że mieszkańcy mają też swoje opinie na ten temat. Oczywiście, że tak. No i jesteśmy tutaj, wielka solidarność ludzi, którzy angażują się w pomoc, też zabezpieczają wały na opolskim odcinku Odry, ale informacje są dobre, jeżeli chodzi o samą Odrę, ponieważ tutaj optymizmem powiało, stan się utrzymuje, ten trend, jeżeli chodzi o Odrę, jest równy, stały. W tej chwili 653 centymetry ma Odra w Opolu Groszowicach na wodowskazie i najważniejsze, że się nie podnosi. To też dobra wiadomość dla mieszkańców Opola. Jedyna trudna sytuacja w tej chwili, bardzo trudna, to Kędzierzyn-Koźle. Tam właściwie w Koźlu jedyny trend wzrostowy, jeżeli chodzi o poziom Odry. Natomiast Opole wydaje się raczej niezagrożone. Oczywiście nie przesądzamy, bo to są siły natury i może wydarzyć się wszystko. Natomiast trzymajmy kciuki za to, żeby suchą stopą przejść przez tę powódź. Natomiast korzystam z okazji i muszę wspomnieć o heroicznej walce mieszkańców Nysy, którzy utworzyli wczoraj wieczorem wielki łańcuch pomocy. Ponad 2,5 tysiąca, może 3 tysiące osób zaangażowało się w wydarzenia, które dzieją się na Nysie Kłodzkiej. Tam mieliśmy wyrwę w wale. Tę wyrwę udało się zasypać. Niestety, jak otrzymaliśmy informację dosłownie 10 minut temu od tamtejszej straży pożarnej, powstała druga wyrwa. W pewnym momencie ludzie, którzy tak tłumnie się zaangażowali w tę pomoc na Nysie Kłodzkiej, zostali poproszeni o opuszczenie tych wałów, na których trwała ciągle praca i przekazywanie sobie worków z piaskiem, ponieważ do gry, w cudzysłowie, weszły Black Hawki, które takimi big bagami zasypywały te wyrwy w wale na Nysie Kłodzkiej. Natomiast ta druga powstała, no i trwa walka. Ona będzie trwała jeszcze przez kilka godzin. Na Nysa jest naprawdę kluczowa z perspektywy chociażby Wrocławia, no bo Nysa Kłodzka łączy się z Odrą. Jeżeli ten wał zostanie przerwany, to na pewno Nysa zostanie zalana, a ta solidarność ludzi, która się pojawiła, ta wspólna, wzajemna pomoc, bezinteresowna, no można powiedzieć, że mieszkańcy Nysy walczą o Nysę i widać, że kochają to miasto. Tam sytuacja jest kluczowa w tym momencie. Ja oglądałem obrazki i przed naszym spotkaniem były wiadomości sportowe w Radiowej Trójce. Nawiążę do tego, że widziałem zdjęcia, jak chociażby prezes klubu Stali Nysa, która ma przełożone spotkanie, Robert Prygiel, czy też Daniel Pliński. Siatkarze, trenerzy, wszyscy włączyli się w ratowanie Nysy. Tam sytuacja jest w tej chwili krytyczna. Tam trwa walka z czasem, z wodą i z tą wyrwą, która powstała w wale, więc trzymamy kciuki bardzo mocno za tych solidaryzowanych mieszkańców Nysy, którzy tak pięknie walczą o swoje miasto i o pobliskie miejscowości. Tak, bo przypominamy, że Nysa to też miasto, które już częściowo zostało zalane, ale walka trwa o to, by nie zostało zalane całkowicie, by nie zostało po prostu zniszczone. Jakub Biel z Opola, bardzo dziękuję za te relacje. Dziękuję bardzo. I'm obsessed, so his patience. Na zegarach 21 minut po 7. Heroiczna walka w Nysie trwa. Kolejne miasta położone dalej na północ, w dół z biegiem rzek, przygotowują się na nadejście fali powodziowej, ale są też miejsca w Polsce, w których woda już przeszła, zalała miejscowości, potem zeszła, no i ludzie wracają powoli do swoich domów. Paweł Turski w studiu, dzień dobry. Dzień dobry. Ludzie, Pawle, wracają do domów, no i napotykają na zniszczenia. Ty sprawdziłeś, jakie pierwsze kroki mogą podjąć, jak zacząć sprzątać, jak przygotowywać się do powrotu do życia w swoich własnych mieszkaniach. Dokładnie tak, aby w ogóle zacząć myśleć o tym, żeby uprzątnąć, to na początku musimy mieć absolutną pewność, proszę Państwa, że zagrożenie jest już za nami, tłumaczy Agnieszka Durska z Polskiej Izby Ubezpieczeń. Słuchajmy poleceń służb, bo może się okazać, że woda opada, ale jeszcze jest teren zagrożony i decyzja administracyjna jest taka, żeby na przykład tam jeszcze nie wracać. Więc polecenia służb w pierwszej kolejności, nasze życie i zdrowie są najważniejsze i na tym się skupmy. Szacowanie strat dopiero wtedy, kiedy ta woda opadnie, kiedy będzie można wrócić, kiedy władze powiedzą, jest bezpiecznie. Jeśli tę pewność mamy i jest wokół nas bezpiecznie, to możemy się udać do naszego domu, mieszkania. Pierwsze wejście po powodzi powinno się odbyć po oszacowaniu oczywiście zagrożeń wokół, sprawdzeniu stanu w konstrukcji budynku zewnątrz. Jeśli wszystko wydaje się w porządku, do środka powinniśmy wejść w gumowym obuwiu. Następnie należałoby skontrolować instalację gazową, elektryczną. Po czym powinniśmy? Oszacować straty, a dopiero wtedy brać się za porządki. Jak najszybciej. Im szybciej weźmiemy się do tych porządków, tym mamy większą szansę na to, żeby więcej uratować. Wyjaśniała autorka poradnika Dom po powodzi Anna Sieniawska-Kuras. Zanim jednak jeszcze uprzątniemy wszystko, powinniśmy skontaktować się z ubezpieczycielem, zadzwonić do niego, oczywiście jeśli nasz dom był ubezpieczony. Dodaje Agnieszka Durska, która tłumaczy też, co zrobić w dalszej kolejności, gdy już jesteśmy w naszym domu. Trzeba zrobić zdjęcia. Taki plan ogólny, tak żeby było widać całość zniszczeń, ale też poszczególne przedmioty, które uległy zniszczeniu. Te poszczególne przedmioty oczywiście warto przenieść w jedno miejsce i też sfotografować. Ubezpieczyciele wprowadzili zasady uproszczonej likwidacji szkód. Właśnie na podstawie zdjęć będą wydawali decyzje, tak żeby jak najszybciej wypłacić pieniądze. Ubezpieczyciele też będą wypłacać zaliczki, tak aby jak najszybciej można było wrócić do normalnego życia, aby powrót do codzienności był możliwy właśnie jak najprędzej. Też trzeba podjąć się niezbędnych prac wokół domu. O tym, co trzeba zrobić w pierwszej kolejności, mówi Anna Sieniawska-Kuras. Odizolować obwody, zwłaszcza podziemne części budynku i dopiero wtedy osuszać. Proces osuszania jest bardzo trudny. Praktycznie mało prawdopodobne, żeby prywatnie można było to zrobić domowym sposobem. Tutaj wchodzą w grę już specjalistyczne urządzenia. Koszt osuszania intensywnie zalanego mieszkania o powierzchni 50 metrów kwadratowych może wynieść nawet 7 tysięcy złotych. Trzeba się jednak na takie profesjonalne osuszanie zdecydować, bo w innym wypadku na ścianach może pojawić się grzyb. Jeszcze termin, no oczywiście wiadomo, że ilość ekspertów budowlanych na danych terenach jest stała mniej więcej. Oczywiście pewnie jakieś migracje mogą się pojawić, osoby, które będą chciały zarobić, ale generalnie takie odtwarzanie domu, doprowadzenie go do porządku dziennego może zająć nawet pół roku. I trzeba też od razu o tym myśleć, prawda? Z wyprzedzeniem i rezerwować terminy. Paweł Turski o tym, co zrobić po powrocie do zalanego wcześniej domu, mieszkania. Bardzo dziękuję. Bardzo dziękuję. Losing my mind, overshadows and grinding teeth.

Wydanie specjalne. I Krzysztof Zyblewski. 40 tysięcy worków z piaskiem mają do wykorzystania żołnierze i strażacy, którzy umacniają wały na wrocławskich Marszowicach. Trzeba je podnieść o 1,5 metra. Według prognoz poziom wody w Bystrzycy może grozić wylaniem. O północy rozpoczął się zwiększony zrzut wody do rzeki z zapory w Mietkowie. Zagrożone mogą być osiedla Marszowice 1 i 2. Władze Wrocławia zalecają mieszkańcom przeniesienie się na wyższe piętra. W stolicy Dolnego Śląska już dziś poza Bystrzycą stany alarmowe osiągną rzeki Ślęza i Oława. Fala kulminacyjna na Odrze ma nadejść w piątek. Od 7 we Wrocławiu trwa posiedzenie sztabu kryzysowego z udziałem premiera Donalda Tuska, szefa MSWiA Tomasza Siemoniaka i ministra obrony Władysława Kosiniaka-Kamysza. Więcej o naradzie za kilka minut w naszej audycji. Służbom udało się załatać uszkodzony wał na Nysie Kłodzkiej przy ulicy Wyspiańskiego w Nysie. Teraz trwa walka z dziurą tuż przy tamie jeziora Nyskiego, informuje Straż Pożarna. Także tu strażaków i żołnierzy wspierają śmigłowce, które będą zrzucać wielkie worki z piachem. Wczoraj burmistrz Nysy ogłosił natychmiast ewakuację mieszkańców 44-tysięcznego miasta. Mimo powodzi Czesi pójdą głosować. W piątek i sobotę nasi południowi sąsiedzi nie zmienią daty wyborów lokalnych i do Senatu. Jak poinformował premier Petr Fiala na specjalnym posiedzeniu rządu, w którym uczestniczył też prezydent, zdecydowano, że nie ma możliwości przesunięcia całej procedury. W miejscach dotkniętych powodzią czeskie służby będą pomagały w organizacji głosowania. W tym momencie najtrudniejsza sytuacja jest w Ostrawie, jednym z większych czeskich miast. Przerwany został wał u zbiegu Odry i Opawy, woda zalała jedną z dzielnic. Audycja specjalna poświęcona powodzi na antenie Polskiego Radia 24, na pełny serwis trójki o 8. O pieniądzach, o finansach będziemy na pewno w najbliższych dniach mówić bardzo dużo i dużo o nich rozmawiać. Teraz o tym właśnie Marcin Jagiełowicz. Dzień dobry. Tak jest, dzień dobry. Intel wstrzymuje budowę fabryki w Miękini pod Wrocławiem. Wczoraj późnym wieczorem przekazał to minister cyfryzacji Krzysztof Gawkowski. To miała być największa od lat inwestycja zagraniczna w Polsce. Razem z zakładami w Irlandii i Niemczech miała stworzyć pierwszy w Europie kompleksowy system produkcji półprzewodników układów scalonych. Amerykański gigant miał zatrudnić w Polsce 2000 osób. Jeszcze w piątek zielone światło w tej sprawie dała Komisja Europejska. Teraz Intel wstrzymuje wszystkie swoje inwestycje, jak twierdzi, na 2 lata. Miliard złotych z budżetu państwa ma trafić na pomoc powodzianom, tak po posiedzeniu rządu zapewniał wczoraj premier Donald Tusk. Każdy pokrzywdzony będzie mógł liczyć na 10 tysięcy złotych. Darowizny dla powodzian będą zwolnione z VAT-u, zapowiedział to minister finansów Andrzej Domański. Zerową stawką mają być objęte darowizny przekazane m.in. za pośrednictwem organizacji pożytku publicznego od 12 września do końca roku. Projekt rozporządzenia w tej sprawie trafił do konsultacji międzyresortowych. Zbiórki na rzecz powodzian ogłosiły już Polski Czerwony Krzyż, Caritas Polska czy Wielka Organizacja Orkiestra Świątecznej Pomocy. W sieci jest też dostępna zbiórka przedsiębiorcy dla powodzian. Swoją flotę i infrastrukturę udostępniają do celów pomocowych Poczta Polska i firma kurierska InPost. Siła wyższa, taka jak powódź, może zwalniać z umów. To rzeczy, o których oczywiście nie ma czasu myśleć w czasie największego zagrożenia, ale warto o tym wiedzieć. Tak mówiła na naszej antenie Małgorzata Cieloch z Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów. Jeżeli konsument miał jakieś zobowiązanie opłacić, a jest w miejscu, w którym nie ma zasięgu, nie ma możliwości skorzystania z urządzeń, to oczywiście zawsze w takich przypadkach będzie możliwość renegocjowania. Z drugiej strony, po stronie przedsiębiorców, osoba, która miała coś dowieźć na czas, jest zwolniona z pewnych rzeczy, ale oczywiście każdorazowo będzie decydować taki przypadek rozwiązania tego sporu między konsumentem a przedsiębiorcą. Małgorzata Cieloch przestrzegała też przed fałszywymi zbiórkami, które mogą się pojawić w internecie. Przedsiębiorcy poszkodowani przez powódź będą mieli możliwość umorzenia składek ZUS-owskich. To dotyczy jednak tylko składek na własne ubezpieczenie. Firmy mogą też odraczać składki albo rozkładać je na raty. Firmy ubezpieczeniowe uprościły procedurę likwidacji szkód dla powodzian. Czasami formalności da się załatwić nawet w jeden dzień. Agnieszka Durska z Polskiej Izby Ubezpieczeń mówi, że szkody najlepiej udokumentować zdjęciem z telefonu. Te wszystkie przedmioty, które uległy zniszczeniu, zbieramy, składujemy w jednym miejscu, tak żeby te fotografie zrobić i przesłać ubezpieczycielowi. Istotna kwestia, można sprzątać od razu. To nie jest tak, że trzeba czekać na rzeczoznawcę, bo przy tych uproszczonych procedurach czy przy mniejszych szkodach bardzo prawdopodobne, że nie będzie na niego w ogóle trzeba czekać. Eksperci przypominają, żeby szacowaniem strat i zgłoszeniem szkody zająć się już po zupełnym minięciu zagrożenia. Nie trzeba się przejmować, jeżeli na przykład nie pamiętamy numeru polisy albo żywioł zniszczył dokumenty, wszystko da się ustalić na infolinii. A kolejne wydanie Ekonomii przed 10 w Informatorze Ekonomicznym. Ulewne deszcze na szczęście już odpuściły, choć wciąż oczywiście obowiązują alerty IMGW dotyczące gwałtownych wezbrań wód. Ale jest ich dziś o wiele mniej na mapie niż w ostatnich dniach. Ekstremalna pogoda. Tak, drodzy Państwo, gdy spojrzy się na mapę zagrożeń hydro, to dużo więcej jest miejsc w Polsce, dużo więcej miejsc w kraju objętych alertami przed suszą hydrologiczną. No ale to głównie na północnym wschodzie. Na ogół dziś będzie od 20 do 25 stopni Celsjusza, nieco chłodniej w rejonach podgórskich, tam stopni kilkanaście. Informacje ekonomiczne przed chwilą na naszej antenie, no i też pojawił się w tej sprawie komentarz 2 2 7 3. Tusk obiecał po 10 tysięcy powodzianom pomocy, to niech on se kupi za te 10 tysięcy kołdonów, a nie ludzie potraciły wszystko, niektórzy, on im 10 tysięcy daje. Co to dzisiaj za 10 tysięcy kupi? Też będziemy się przyglądać tej sprawie w Trójce. Zapewniam Państwa, myślę, że to dobry powód do analizy tego, jakie możliwości finansowe ma Państwo właśnie w takiej sytuacji. Na dokonor w Trójce. Mamy 20 minut do godziny 8. Teraz nie muzycznie, teraz znów fakty, teraz znów komentarze dotyczące powodzi. Marcin Majewski, rzecznik prasowy Caritas Polska w studiu Trójki. Dzień dobry. Dzień dobry. Marcinie, przed chwilą jeden ze słuchaczy skomentował tę pomoc finansową państwa, te 10 tysięcy złotych dla powodzian, takiej bardzo doraźnej pomocy, jako mało, po prostu za mało. No ty też siedzisz teraz w tych tematach finansowych, pomocy powodzianom, to jest rzeczywiście mało? Znaczy ja muszę powiedzieć tak, ja to bym chciał skomentować inaczej. Sam ostatnio robiłem jakiś remont i wiem ile to, co wszystko kosztuje i tak dalej. Z tej perspektywy uważam, że to jest mało, no ale patrząc na to, jak wiele osób potrzebuje tej pomocy, to wydaje mi się, że no gdzieś to pewnie jest jakoś racjonalnie, trzeba na to też popatrzeć. I natomiast co chciałbym powiedzieć przy tej okazji, jest zbiórka, którą ogłoszona została przez Caritas, zbiórka pieniężna i do wczoraj wpłynęło blisko 1,5 miliona złotych, ale chciałem powiedzieć, że to jest taka zbiórka i w ogóle ta pomoc to będzie taki bieg długodystansowy. Im więcej zbierzemy, tym więcej, tym dłużej ta pomoc będzie mogła być kontynuowana. No właśnie, chyba musimy podkreślić, że to nie chodzi tylko o ten tydzień. Tutaj trzeba pamiętać o kolejnych miesiącach. Ale oczywiście i w związku z tym dlatego to jest szalenie ważne, bo dzisiaj oczywiście te pierwsze rzeczy, które są potrzebne, czyli osuszacze. My na przykład wysyłamy, jako Caritas Polska zakupiliśmy 100 osuszaczy wczoraj i je wysyłamy. Natomiast będą osuszacze, generatory, ale później będzie taki moment, kiedy trzeba będzie wymienić okna, wymienić drzwi, pomalować, wstawić nowy sprzęt AGD i tak dalej. I na to też ludzie będą potrzebowali wsparcia. W związku z tym dlatego też zachęcamy do tej zbiórki pieniężnej przez stronę caritas.pl. Można zrobić blika pod numer 66807000, bo im więcej wpłynie, to jest szansa na to, że będziemy tą pomoc mogli nieść długo, tak? Bo przecież naprawdę ta odbudowa tego wszystkiego, dzisiaj to jest, trzeba to najpierw posprzątać, a później to trzeba po prostu wszystko wyremontować, odbudować i to naprawdę będzie trwało. My mamy tutaj takie doświadczenie, jeśli chodzi o powódź na Słowenii. W zeszłym roku Słowenia przeżyła największą powódź w historii swojego kraju i tutaj serca Polaków też się otworzyły, ogłosiliśmy zbiórkę, zebraliśmy sporo, jeśli dobrze pamiętam, ponad 5 milionów złotych i z Caritas Słowenia współpracowaliśmy i do dzisiaj współpracujemy w kwestii właśnie pomocy w wyremontowaniu domu. Czyli to rok później wciąż trwa. Tak jest i w związku z tym dlatego trzeba się nastawić właśnie na tą pomoc długodystansową i im więcej zbierzemy, tym po prostu będzie lepiej. Oczywiście mówimy też o pomocy tej rzeczowej, którą kierujemy przede wszystkim do firm, do instytucji. To jest taka pomoc, która jest potrzebna w takich ilościach hurtowych. Mówimy o osuszaczach, o generatorach prądu, ale potrzebne są. Widzieliśmy wczoraj, jak wygląda Kłodzko i jak trzeba teraz to wszystko posprzątać, czyli szczotki, łopaty, takie rzeczy. I tu odsyłamy na naszego maila powódź@caritas.org.pl. Też prosimy o cierpliwość, bo ja wiem, że każdy by chciał w ciągu 2-3 minut, żeby ktoś po wysłaniu maila się odezwał, prawda? Ale to też tak nie działa. Też chcemy, żeby to dobrze tą pomoc przekierować, skierować w odpowiednie miejsca i staramy się tutaj działać tak, żeby to wszystko, że tak powiem, miało ręce i nogi. Jako Caritas mamy tą wiedzę, mamy to know-how, w związku z tym chcemy z niego skorzystać. Ale też chcę powiedzieć o jednej rzeczy dzisiaj. Myślę, że do południa najpóźniej na stronach caritas.pl i w mediach społecznościowych będzie informacja na temat tego, jak przygotować paczkę dla powodzian. Polacy świetnie zdali tutaj zadanie, jeśli chodzi o przygotowanie paczki dla Ukrainy. W związku z tym teraz tą paczkę zamienimy na paczkę dla powodzian. Będzie instrukcja, jak taką paczkę przygotować, bo tu chodzi o to, żeby to była paczka, która będzie miała 10, góra 12 kilogramów, ale żeby w tej paczce znalazły się najbardziej potrzebne rzeczy. Na stronach caritas.pl będzie lista dokładnie jakich rzeczy, jakie rzeczy do tej paczki trzeba włożyć i po prostu taką paczkę. Nawet będzie karton podany, jaki to musi być. Jaki rozmiar, tak, bo proszę nas też zrozumieć, że to jest kwestia układania na palet, transportu, przewiezienia i tak dalej, żeby to wszystko szło po prostu szybciej. Marcinie, mówisz o działaniach Caritas. Ja tu oczywiście dodam, że tych zbiórek jest więcej. Fundacji i organizacji pomocowych, które działają dziś w kwestii powodzi, jest oczywiście dużo więcej. To można oczywiście znaleźć także w internecie te informacje, ale słyszałem taką opinię, że dużo lepiej jest, i tu już nieważne z mojej perspektywy, która fundacja otrzyma pieniądze, ale jednak wpłacić środki finansowe niż samemu na przykład kupować łopaty. Bo taka organizacja będzie lepiej skomunikowana, wiedziała ile tego potrzeba kupi to w hurcie, więc będzie taniej. I rzeczywiście tak jest? Lepiej tak, wpłacać niż zbierać te łopaty gdzieś w szkołach? Tak, dzięki za to pytanie, bo to jest to właśnie na tym to polega, że my jako, jak mamy zbiórkę pieniężną i trzeba kupić, nie wiem, 10 tysięcy łopat, to my dostaniemy inną cenę niż jak ktoś pójdzie i będzie kupował dwie, a poza tym to jest też kwestia logistyki, czasu zorganizowania. No tak, ale ktoś powie, no ale ja kupię tę łopatę i od razu ona będzie wysłana, a tu wyślę pieniądze, zanim Caritas albo inna organizacja to przeproceduje, to zajmie to więcej czasu. Tak, ja rozumiem, tylko że jedni kupią taką łopatę, drugi taką, to jest też kwestia, proszę nam uwierzyć, to jest kwestia... Normalizacji jakiejś. Tak, żeby to po prostu poszło hurtem i też, żeby to przewieźć. Ale też chcę jeszcze powiedzieć, bo zanim wszedłem tu do studia, odebrałem dzisiaj już dwa telefony, gdzie dzwonią starsze osoby i pytają, proszę pana, czy ten numer jest okej, ten numer tego konta, bo są, widzę, że przede wszystkim starsze osoby mają taką nieufność do robienia przelewu przez internet na przykład i dzwonią i dopytują o ten numer konta, w związku z tym do zwykłego przelewu i szukają takiego potwierdzenia. W związku z tym też chciałbym powiedzieć, że ten numer konta na stronie caritas.pl do zwykłych przelewów to jest ten, faktycznie on początek 77. Proszę, to jest ten sprawdzony numer. To też taka ważna informacja, bo wiem, że właśnie ludzie o to pytają i też bym chciał to przekazać. Odsyłamy na stronę Caritas Polska, także innych organizacji jak Polski Czerwony Krzyż, Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy i tak dalej. A gościem Trójki o poranku był Marcin Majewski, rzecznik prasowy Caritasu. Bardzo dziękuję. Dziękuję. Stop! Leżę w wannie i słucham techno. Skórę nadgarstków wybrzusza tętno. Tworzę tsunami na wody powierzchni. Ile ma twoje? Też 140. Słucham ambientu pod prysznic czarynną. Nucę melodię, a w głowie mam inną. Paruję, skraplam się i rozlewam. 100 uderzeń na sekundę, tak podejrzewam. Wpadnij do mnie któregoś dnia. Ten dystans, ten dystans. Coś powiedzieć, nim zapomnę zupełnie. Leżę w pościeli i myślę o śmierci. Czy do Jenina dotarły już wieści, że tu żywocie serca w karcerze. Żeber się skończy, nie potrwa wiecznie. Patrzę w ogień i prawie mnie nie ma. To co myślałem, to tylko chemia. Wszystko ma czas swój, wyznaczona godzina. Wiem teraz bardziej, nie w nas leży. Wpadnij do mnie któregoś dnia. Ten dystans, ten dystans. Nosowska i Król, Wanna w Trójce. Mamy 10 minut do 8 i zaglądamy do Wrocławia. We Wrocławiu jest Klaudia Dodura. Dzień dobry. Dzień dobry. Jak Wrocław przygotowuje się na nadejście fali powodziowej? We Wrocławiu kulminacyjna fala powodziowa przyjdzie na Odrze około piątku, ale te przygotowania faktycznie już trwają. Ludzie się zabezpieczają w worki z piaskiem. Znacznie podwyższony stan rzek może być obserwowany od jutra. Stany alarmowe i maksymalne wysokości osiągną pozostałe duże rzeki już od dziś. To są Bystrzyca, Ślęza i Oława. Zagrożone jest osiedle Marszowice. Polsce. Podczas posiedzenia sztabu premier Donald Tusk mówił o sprzecznych komunikatach w sprawie zagrożenia dla Wrocławia. Zaapelował też do służb o nielekceważenie sygnałów powodzian o potrzebie pomocy. I szef rządu mówił, że trudna sytuacja jest między innymi w Zalanym w weekend w Stroniu Śląskim. Tam woda opadła, a kłopoty nie tylko, że zostały, ale się spiętrzyły. Wszędzie tam, gdzie są sygnały od mieszkańców, że nie radzą sobie, że są sami, że nikt im nie pomaga. Proszę nie lekceważyć tych sygnałów. Ludzie są w rozpaczy, nawet jeśli nie zawsze są w stanie dostrzec zaangażowanie naszych służb, to jednak wolałbym, żebyśmy założyli, że jeśli dochodzi do nas informacja, że są sami i że nie mają pomocy, to żebyśmy traktowali to zawsze ze śmiertelną powagą i błyskawicznie wyjaśniali i starali się tę pomoc dostarczyć. Tak jak mówiłam, te przygotowania już trwają. Jeszcze wczoraj wieczorem przy bulwarze wrocławskim, jak spacerowałam, to rozmawiałam z przechodniami. Ludzie cały czas obserwowali sytuację i nie ukrywali swojego niepokoju. Zastanawiali się, czy infrastruktura hydrotechniczna wytrzyma ten napływ wody z Czech. Sami przygotowują się na najgorszy scenariusz, zaopatrują się w wodę. Tej już brakuje w sklepach, ale niektórym udało się zdobyć zapasy. Przygotowujemy się właśnie na Marszowicach koło Bystrzycy. Wzmacniamy właśnie dwa odcinki. Marszowice 1, tak jak powiedziałem, i Marszowice 2 robią to Wojska Obrony Terytorialnej, ale robią to także strażacy z Państwowej Straży Pożarnej. Wielkie dzięki, rozmawialiśmy, chodziliśmy, oglądaliśmy te odcinki wałów. Zostaną one w części ofoliowane, worki zostaną położone, 40 tysięcy worków, żeby właśnie podnieść koronę tych wałów, tak aby woda nie poszła ewentualnie dalej. Na wszelki wypadek wszystkich poinformowaliśmy o tym, co się dzieje, uprzedziliśmy, poprosiliśmy o czujność, poprosiliśmy o to, aby jeżeli można przenieść pewne rzeczy na górne kondygnacje. Tu w dużej mierze mamy do czynienia z zabudową jednorodzinną. To był prezydent Wrocławia Jacek Sutryk, który mówił o tych działaniach służb, które koncentrują się na podnoszeniu wałów na Marszowicach. No a tak jak wspomniałam wcześniej, ludzie zaopatrują się w wodę, której w sklepach brakuje już teraz, ale niektórym udało się zrobić zapasy. Udało nam się kupić chyba ostatnie 5 albo 6 zgrzewek z Lidla, natomiast widać było, że są już pustki. Też od znajomych wiemy, że jeździli po mieście w ciągu ostatnich paru godzin i no, kompletnie była nie do dostania. Trochę też ludzie moim zdaniem przesadzają, ale my mamy to narodowe jako cecha, że lubimy dmuchać na zimne trochę za bardzo, więc przygotowujemy się na Armagedon, oby takiego nie było. Wodę pitną mamy w butelkach, to sobie jakoś poradzimy. Na szczęście my zawsze jesteśmy przygotowani, ponieważ mój narzeczony lubi mieć zapasy i my mieliśmy 2 zgrzewki wody już w domu, plus kilka baniaków pod łóżkiem, więc na to jesteśmy przygotowani, całe szczęście. Jesteśmy też przygotowani na odcięcie prądu i gazu, mamy kuchenkę gazową, taką turystyczną, konserwy, latarki naładowane, baterie, takie rzeczy. Wszyscy przygotowani, Klaudia, czy możemy mówić o jakimś rodzaju paniki? Patrząc na półki sklepowe, to faktycznie takie słowo się nasuwa, natomiast jak rozmawiam z ludźmi, to oni mówią, że są raczej spokojni, obawy są, ale to ich przygotowanie też daje im takie poczucie pewnego spokoju. Na pewno będziemy dziś jeszcze do Wrocławia wracać, bo tam posiedzenie sztabu kryzysowego z udziałem Donalda Tuska. Z Wrocławia Klaudia Dadura, bardzo dziękuję. Dziękuję. Sleeping, thinking you were it, laughing like I've got it. I don't think you know what to do, but I got it any, laughing anyway. We'll be right back.